anko Jibril alayhi salatu wassalamu annabi sallallahu alayhi wasallam na halaga makko o wi kanko omo haala annabi jo wi o meedi yide Jibril ina ganda fooci bibje mun de o wi bangeji asman ɗi fof ganduɗa uddi batte ganduɗa mawnugol oɗo tagor nder to oɗo malaika Allah wondude ɗum fo oɗo jiyaɗo Allah omo famɗa e yeeso banggal hulgol jumra subhanahu wa ta'ala o famɗito famɗita hano annabi yo sifori ndani annabi sallallahu alayhi wa sallam wi mi yii ganduɗa Jibril ñande ganduɗa ndoyrami nde o Jibril no way tan ganduɗa catil ganduɗa catil tamaro wi ganduɗa so yoori awa mooƴi ha sewini o wi koni Jibrilo e batte hulde jomira subhanahu wa ta'ala o wi ko hon noon oɗo Israfil alayhi salam o meeɗa jalde gila kay jangol o yi taga kay kanko oɗo jalani li annahu ayana aladaba wa ra'a annar biyakulu baduha bada innahum malaika arafu llaha faadamuh fakanu kama samita raita samawati sabi walarduna sabi wama bainahuma ma hiya likursiyi rrahman illa kama law alqa ahadukum halqatan fi falah fakaifa tajra'u ya ikhwan ala ma'siyati llah wa tajahuru bidhalik fafi musnad al-imam ahmad rahimahullah min hadith ummi salama radiyallahu anha qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adhab min 'indih faqultu ya rasulallah هل فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت كيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس بها ثم يسيرون إلى مغفرة من الله ورضوان كهن من جياب الله غنن كان بيدو غندا ملائكاجي الله كوني بانو حل جمرا سبحانه وتعالى قادو اسرافيل غندان جلتا غيلند وي جانغول تاغا ونو وي جانغول تيغي ان نياموديراتون كهن نون كامبي بيدو ملائكاجي بي غاندي الله بي مونيني الله هون نكو حال داي حديثي جاوتودي دي ونو هولا ما سا جيوي اسمانوجي دي دو جيدي دي دو ليدي دي جيدي فوف سو واداما غندا ليس دانك جمرا جمورو ميندو واي تان كون سا جيتي فغيرما ويدي ماي لاد جيراندي ني دوم نون جيادو الله ان هو غوندا حال يحد ووفا الله ادا سادا da danginorode en gede anti an wi are der musnad imam ahmad rahimahullah hadith ummi salama o wi wonani annabi sallallahu alaihi wasallam ne yata yi gofi cankiti may leñu lam he o wi hankali lebte allah de so ngari kupti dinan fof o wi jam ne laado allah hay ganda jiabe allah mujju wondube hen be wi fof hay ben keddetaake e be don ko hono ko hebi yimbe ko ma hebbe kono kambe so be gummitine ha joni anniyaji mabbe tanke be gollani ko boni ko be jamirani be jidaabe kadi dum woni ha joni ganduda jomira subhanahu wa ta'ala ya fobe rokkabe mojjere wa alamu anna an-nasa wal umam la tahunu ala allah hatta yukhalafu amrah fa idha khalafu amrahu hanu alaihim fa halakahum fa fi musnad al-imam ahmad an jubair rahimahullah wa lamma futihat qubrus furriqa bayna ahliha fa baka ba'dhum ila ba'd fa ra'aytu aba ad-darda jalisan وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله عز الله فيه الإسلام وأهله فقال أبو الدرداء ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره إذا أداوا أمره ما هي أمة شاهرة ها هي أمة شاهرة ما هي أمة شاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فساروا إلى ما ترى من غندن كدي جاب الله kasa kala ganda sa yi lejji walla yi dente yimbe be jasata bangi Allah ha ne be lundo sari Allah tanke woni golle mabbe ko lundade sari Allah e wadde ko Allah yida ko kala no be jogori doole be jogi jawdi no be kewiri e no be kibiri ganduda inde Allah ko halkata be ganda are ismi musnad imam ahmad hadith kebraru ga jubair rahimahullah o yinde be guddi ganda ndi do leedi wetende qobros dum to wite chiffre hande o wi ganda yimbe be cernda jiagore ne be ngoya jiane do naweto yummo nawega bamun nawega yimbe cerna awa kambe beedo be ngoya tan goto e sahabaabe annabi ju wona wayde dum woni abad darda kanko do jubairu yi abad darda na joodi ina waya o wi e hima abad darda hoko waynata ma e nyalama mo allah teddini hen julbe allah teddini julbe mbawi ndi do leedi hande awa ganda gudditindi o wi aha addan kan wayde yimbe ina jasa bangi allah tay be ngofi ngal allah walla be ngopi sariyaji allah o wi ngol do leñol wonno ko leñol kewnugol doole nder aduna he on sa ganda waɗino sa awa chrétien ɓe jogino doole romen ne kewi doole do aduna he o yoɓe mbawi yimɓe foof kamɓe jogino laamu feccere aduna he kamɓe laamino nde ɓe goppuno saria allah e toɓe battidi ɓe gonti ha joni ko dahede e maccinede ɗum woni kala ganduɗa darriɓe kay wadde bonande kala no jogori doole e kewal e jawdi yenan ka e paytan koyo ganda halkaye ɗo muuli allah non jaaɓe allah ayyuhal muslimun jaaɓe allah so ɗum ɓenni ganden kadi e banggal ha joni ko ɓuuri hewde yimɓe awa ina jaaha e ganduɗa so congé ji mbaɗi ne ɗanno hen ene waɗa hen vacance uji ɓe jaaha hen ganduɗa ɗannade ɓe jaaha noon kuji ɓe dawa hen ɗum kadi ma dañ ko kalɗen e sariyaji ganduɗa neɗɗo so ɗannima no hani wade hen eko saria hoko wi hen eyi ganden neɗɗo fof ganduɗa fellitɗo dawden ɗanno hani ko tubita woppa goofi ko honnoon kadi yalda e toñangeji yimɓe yaafno gati bani adama a anda to jahata to saɗa arta walla a anda ganduɗa son gummirɗani tawi aɗa artira noon ɗum woni ganduɗa wista habbu ina yiiɗa kadi neɗɗo ganda saɗa ɗanno kadi taw koye ganduɗa safar yawm alhamis jahañade alkamisa ande aɗa hadis kaabi radiallahu anhu qala wi qallama kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yahruju fi safarin illa fi yawm alhamis wassunna an yahruja bakira lihadithi sakhr ibni wadaa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idha ba'atha sariya aw jayshan ba'athahum min awwalin nahar wa kana sakhr tajiran fa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahar fa usriya wa kasura maluh akhrajahu abu daawuda wa tirmidhi ko honnoon kadi jaaɓe allah ganden tawi neɗɗo yaltina ɗawa in ɗanno hani ko yaafnade jaafnoɗa yimɓe ɓe ko honnoon kadi ɓe duwanoɗa duwanoɗaɓe annabiu sallallah ai sallam kanko hoore makko awa sahabaɓe sono jahannoɓe gara ɓe mbaynomo o duwanoɓe kanko annabiju kadi wiya son jeehi duwano ɗon kam annabiu sa sallam meeɗi winnono oumar la tansana min duwaki nen oumar welti no fewi ko honnoon annabiu sa sallam soɓe garino o wiyaɓe soɓe mbaynoma o wiya zawwarakumullahu taqwa yo allah yoɓnumon kulol allah gati bani adama hunde foof ɓuuri moƴƴude hen joɓari ko jogoɗa kulol allah joɓari kay wona e sasama kulol allah ɓuuri foof ko yo allah yaafo bakkatuji mun newnana moon fiya kuuji mun gadɗangal ko hunde ganduɗa caɗele tampere woni hen so allah newnanima hay hunde tinata hen so allah newnani hay ko jaata ko hayso kilo goto a heɓan hen tampere e caɗele ɗum woni noon awa neɗɗo ɗannotoɗo aɗa hani waynade yimɓe duwanoma awa ko ɗum waɗi sunna annabi sa sallama zawwarakumullahu taqwa wa ghafara dunubakum wayasarakumul hayra haysuma kon allah newnan moon fiya ko kala to mbawɗon wonde eyyi ɗum ɗo woni duwawa annabijo so yimɓe mbaynima ko haalanno eyyi ɗum ɗo noon l'islam de ari nde tawi yimɓe on sa ɗannotako oɓe jiyaɓe allah no gonno ɓe ɗannotako sonaɓe jeehi ɓe timnoyi ɓe ɗannotako sonaɓe jeehi to wileɓe ɓe ɗannotako sonaɓe jeehi to fiɓirbaji l'islam ari haaɗi ɗeɗo gueɗe rokkiɓe ɗum ɗo aɗa wawi waynade bande julɗo o haalanma ka ɗo haala duwanoma nde ɗo oɗo duwa mbiyandani ni de woni ko wiya eyyi ko hondani ha joni noon en jiiya awa ko ɓuuri hewde yimɓe kadi ne ruttite jahil e gueɗe goɗɗo nan noon taw harata e sari eɗen ñaagui allah yo allah heɓɓito en ina yiiɗa ɗangal ngal wona ñana alhamisa haade hadis kaabi radiallahu anhu o wi annabi ñana famɗi kay yalta dawol kay ɗangal awa sona e nder alhamisa he eyyi firtan noon ñalɗi goɗɗi ɗino booni ala ñande alhamisa annabi sa allah ɓuuri hewde ko ɗannoto hen eyyi woni sunna kadi ko jalta law hadis sakhri ibnu wadaa wonde annabi sa sallam o wi yo allah barkinan lejulam ngol kay ummotoɓe lawɓe kala gummotoɗo law ko mbawɗa gollude foof so fonctionnariyagal mun so janggoygol mun so remoygol mun so huccude bitiku mun kala ko gummanɗa law mbaɗɗa soɓe annabi sa sallama duwa mun aɗa jogui ɗum kay yenani ɗum ɗon o wi so annabi kadi nelino konu kadi awa nelataɓe kadi ko law wiyatkoyɓe jaltu law kanko sahru oɗo o wi omo teski wonno annabijo ko noon waɗanno kankone nde juuloto nde hunde foof makko ko law ummoto so wendogo tan ummoto yaaha o jawdi ndi heewi barke o heewi hadis ganduɗa to abou daouda e termidi ونوي عن صفا الإنسان لوحده لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما علم ما سار راكب بليل وحدة رواه البخاري ko honnoon kadi wiide tan a ɗanno leydi leydi an goto ɗum ɗon ko hunde haɗade gati hay goto anda ko heɓatma e lawol he annabijo sallllahu alayhi wa sallam hadis keɓaɗaɗoga ibnu oumar o wi wallahi so yimɓe ganduno kay ko wone gotago o winde hen neɗɗo ummotako tan kañum goto yaaha leydi e leydi walla jeeya neɗɗo no waɗɗin yaaha kañum goto jamma e yolde annabijo wi ɓe ganda ko gandumi ko soɓe ganduno ko gandumi ko ɓe mbaɗata noon kanko annabi sallah sallama awo ina jeeya e duwa wuji saɗa yalta galle maɗa aɗa ganda aɗa ɗanno mbiya allahumma inna nasaluka fi safarina ha البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال سديلت قال ما بي اي جوم غلو دانغال اي غلدو دبل مدن نياغي ما هين دي غري كولول الله بني ادم سر دانو كو دوم نياغوتو دال كونو كاي وانا تادي بي ما ودي بوس ان الا فوكوني اني ما سو نواد ودي كو بوني جومرا سبحانه وتعالى دي كو موجو كو مونيو سونا دوم كاي سا يالتي تان كانكو wi waɗo bonande o on wawi wattudema hayre on wawi addudema musibaji bonɗi kono jomiraɗo wi ko mbiɗo heppani o heppanta hunde sa aɗa heppana hunde ko tawa no ɓoccitima ko honno ñaagoɗa Allah e ɗangal ma he ɗiggere e kulol Allah e gollude ko Allah yiɗi. Annabi ji saɗa yalta galle ma ko ɗum ñaagotoɗa Allah. Eyyi jooma mbeɗa ñaaguima ɗiggere e kulol Allah e gollude ko jiɗɗa. Ɗum waɗi kala ko wawi tawde ma ɗangal he tawdema ɗeɗo gueɗe kam amma lama. So mayde ari hen tawma e ɗum ɗo, so ñaw ari hen tawma e ɗum ɗo, awa wona heeɓi moƴƴere Allah. Mbiya kadi e Allah joomam mbeɗa ñaaguima ya newnanam dawlam gollo ɗum won ɗangalam ngal ɗo. Miijaju annabi sallam haalanno e dow wuji makko. Ko honnoon kadi woɗɗede e tampere ko woni hen fo ya newnanam ɗum, ya ñonganam ɗum. Eyyi joomam ko ande jaadinimi e dawlam he, dawlam ngol ko an mbaɗmi jaadiɗo. Sa waɗi Allah jaadiɗo ma amma lama, ɗum woni antalahuma anta sahibu fi safari. Ko hono wonde Allah kadi ko an kalfinmi galilam guel caggal ma, so Allah renanima hunde ma moƴƴa fewa caggal ma, sa halfini Allah ne Allah yaɓotako. Ɗum woni mbiya allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl. Ko honno mbiya allahumma inna naudu bika min wa'athai safar. Eyyi joomiraɗo mbiɗa molima caɗele tampere ko wonen ɗangal, ɗangal caɗele tampere mum na mawni. Ko honnoon sa yalti galle ma kala ko weɓnoma ɗum tiɗatma hankkadi ɗen caɗele nden tampere newnana kam nden hunde. Ko honnoon kadi joomiraɗo subhanahu wa taala mbeɗa molima kadi ya dandam e banggal artirde no fewani. Heewi neɗɗo ɗanni arti e balankare, heewi neɗɗo ɗanni artina haɓɓana hanga, heewi neɗɗo no ɗanni artide ñawmo sellata ha ene mooli Allah. Ɗum woni mbiya allahumma inna naudu bika min kaabatil munqalab wa suil mandar. Ganda e ganda artir no boni e tawtirde no boni. Heewi neɗɗo artiɗangal ko tawtiɗon ko fewani, heewi neɗɗo artiɗangal haalana ko tawi ɗo ko ganduɗa crise wari ɗum, heewi neɗɗo artiɗangal ko yi ko moƴƴani. Ɗum waɗi no fo neɗɗo ñagoto Allah moloɗo Allah mbiya allahumma awa inna naudu bika min wa'athai safari wa kaabatil munqalabi wa suil mandari fil ahli wal mal. Ɗum woni ko annabi sa sallam rokki min woppiri men ɗo bandiraɓe. E ɗo gandi ndeka ko annabi woppiri men koko hunde mawde nanguen hen ha tiiɗa mbasen welsindade. An safa e ɗannade a wiya ɗannata ko sona jaaha to kaari ƴewanma avenir ma. Somi hindiɗo leydi no moƴƴi walla moƴƴan lawolam kaza o kaza, o yiyata o anda ko haalama hen fo haali ko anda. Gati ɗum ɗon wona gollal makko, wona gueɗal makko, ɗum ko gueɗal joomiraɗo woni alimul ghaibi ko Allah wiyete noon. Kala biyaɗo noon notima notima ko wona inde mum. Kala biɗo no haalani yimɓe ko keɓata ɗangal haali ka anda. Bandiraɓe gartiren hakkillaji men. Annabi sallallahu alayhi wa sallam kadi haalani men tawi an aɗa yaahi yolde bandiraɗo, awa ñalawma juukima walla jamma juukima e nder ladde hokkanɗa wiide a heɓani ganduɗa mbiya ya ardu rabbi wa rabbikillah, ey leydi ndiɗo Allah jeeyi kam jeeyima. A'udu billahi min sharriki wa sharri ma fiki wa sharri ma yadibbu aleyki. Mbiɗa mooli bone kala ko woni ndiɗo leydi, ko woni nder eko yone e boowal, ko ŋarata eko ganduɗa eko yahata, ɗum ɗo fof ko ruɓata e leydi he fo. Mbiɗa ñaaguima joom ya dandam hen. Ɗum woni ko honnoon kadi mbiɗa moolima kadi kala ganduɗa ko ɓaw ɗum woni sheyɗani. A'udu bika min sharri kulli asadin wa aswad wa hayatin wa aqrabu min sharri sakinil balad. Ɗum fof ko dawuji annabi sa sallam. Kala ko wiyete ñagayel mbiɗa ñaaguima ya dandam e mun. Kala ko wiyete ganduɗa puñ puñji gila jahe hen ha e bolle en, ya dandam e ɗeɗo gueɗe foof, ya dandam e hoɗoɓe e ladde. Ɗum woni sheyɗaneji e boneji foof e yimɓe taƴoɓe. Sa haali ɗum ɗon wayno heeɓi garanti. Ɗum annabi sa sallam haalani men o yi saɗa lelo goppa lawol ngati lawol ngol fof ko hen rewata, ko moƴƴi ko hen rewata, boni ko hen rewata. Saɗa lelo ganduɗa goɗɗitoɗa lawol ngol joñoɗa, kala duwawma lelaɗa ko joomiraɗo subhanahu wa taala renatma. Ko honnon ɗum ɗo fof ganduɗa koye moƴƴereji annabi sa sallam haalani en. Wa min fadlillahi ta'ala innal a'mala as-saliha allati kana ya'maluha al-'abdu asna'a iqamatihi wallati tafutu bi sababi safarihi fa innaha tuktabu lahu wa illam ya'malha. Rawal imam al-bukhari fi sahihihi an abi musa radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima aw muqiman sahiha. Ko honnon bandiraɓe, annabi sallallahu alayhi wa sallam na haalana men moƴƴere Allah e dow men. Ɗum waɗi kan jaaɗo Allah tawi a dawi a ɗannima golleji ma moƴƴi ɗi gollannoɗa ɗi, kono batte joni a ɗannima koye dawol gonɗa e ɗanngal, a wawa gollude ɗi kanji foof. Allah windanmaɗi ha timma hay sa gollani ɗi. Honon arde sahih al-bukhari ganda hadis abi musa o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam yiɗiyata maccuɗo Allah tawi o ñawi hankkadi ko gollanno ko natti wawde gollude, walla o ɗannima ay nde o selli ko gollanno ko, ay nde o jooɗi haade makko yaade ko gollanno ko fo. Ɗum o windante ɗum ha fewa waɗe moƴƴi makko hayso gollani. Ko on noon kadi ganden kadi won musafir mustajabu da'wa, won neɗɗo gonɗo ɗan dawol kadi ɗanniɗo e dow lawol Allah e moƴƴere Allah. Oɗo kadi ganduɗa dowa mum na jaaɓe gati are abi hurairata radiallahu anhu wi salata da'wati mustajabat la shakka fihin da'watu lmadlum wa da'watu lwalid wa da'watu lmusafir. Rawahu abu daoud wa tirmidi. Annabi sallallahu alayhi wa sallam widdu awuji tati nan ton kay ko ɗi notanteɗi tan sikki ala hen. Ɗum woni neɗɗo toñaɗo, neɗɗo toñma ɗo tan kala ko kuɗɗama koye on saaha jaaɓe tan kanko toñma kay. Ko honnoon kadi jiado Allah nay aw ganda jinnaado makko suddo ani mom so wi ya Allah tan Allah yarako mi jabi ko honno kad du'a neddo gondo dawul annido dum do hadithana to Abu Dawud e Tirmidhi wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana fi safarihi idha ala ala sharafin kabbar wa idha habata wa idha wa bi wadin sabiha wa idha habata bi wadin sabbaha fa yusra'u al musafir at takbir idha irtafa'a bihi al ard wa at tasbih idha khafadat bihi al ard fa an Jabir radiyallahu anhuma fa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma kunna idha sa'alna kabbarna wa idha nazalna sabbahna rawahu al bukhari ko honnon kadi annabi sallallahu alaihi wasallam ina jaako haalani min dangal ko haani wadeede hen jaar Allah der ko jahata dinda leydi fotani saare tulde ton ganda kabbira sa tillima nukum ya subhanallah ko hondani ina sar ina kay neddo gondo dawul kay sa baddi do ganda e mobile ma walla ganda e puccu ma walla sa jaaro koyde saare nukku tawde leydi he biya Allahu akbar saare nukku lesdi do leydi he biya subhanallah gati Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma o yina so be gonde annabi so be ja kalto bitu toyi be kabbira so be tillima nokku lesdo do biya subhanallah dum do kanden wattude hakkillaji ko majjere mere woni hen wa min ahkami safar wa hada min ruhasillahi azza wa jalla alaina qasru ssalati wa jam'uha fa innal musafira yajuzu lahu an yuqassira wa yajma'a bayna ssalatayn ma dama annahu musafirun hatta yarja ila baladi in jaaka den nyaawoje neddo dannido awata ko dangal tan hertinana dum woni ha joni newnaare majjere de Allah wadani men dum woni ussude julde e rendinde julde fof wonan takkadan tank ka dawda dannima awna sella sallifana ma ala sarafuf awa ha joni dendina dum ko honno kadi gusta darde sallifana de mbada didi ala sa mbada didi njula dum sa silmini daradi den njula de to ni gacca ha ala sara yona njula didi fo walla sallifana yoni pawa hen ala sara njula didi fo jaha lawol ma ko honno futuro geede kadi dendina ko hondani dum do woni ko yamira ha joni futuro kay ina anda ustiraako darde tati geede mbada dum darde didi dum woni anda ustete dangal ko darde juldele nayde gitta hen didi ni hani ngartuda fof ngati Ibrahim ibn Abbas radiyallahu anhu qala wa kunna nasiru ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayna makkah wal madina la nakhafu illa Allah azza wa jalla nusalli rak'atayn rawahu an-nasa'i bi sanadin sahih wa an Musa ibn Salamah al-Hudhali qala sa'altu ibn Abbas kayfa usalli idha kuntu bi makkah idha lam usalli ma al-imam fa qala rak'atayn sunnata abi al-qasim sallallahu alayhi wa sallam rawahu muslim ko hanon ganda dum do fo deylaji mun nani ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ibn adan noy annabi sallallahu alaihi wasallam hakku ne makka e madina tawbe kulan haybatte wana min jehi walde wana dum jahatan o yibi njula darde didi dum woni sallifana wa ala sara geje ko darde didi hadith on nasa'i bi sanadin sahih musa ibn salamah al-hudhali ka ibn namim ibn abbas on njuli rammi sumi ari to makka do tayimi hebarani dental mi julane misid o yibi njula darde didi ko dum woni sunnana sallallahu alaihi wasallam tanki ka kodo are wuro a yabani julde dental he njula darde ma didi ko on non tanki ganda ko gonda don ko haaju tan so haaju fitumi ka jahob dum fo jatte ko dangal gonda ويسقط عن المسافر السنن الرواتب التي كان يصليها مقيما وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة الفجر والوتر فما كان يدعهما صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا إن جاك دي حاجونك ونن غندا هوند هيرتن ندني دودو دون غندا نافلاجك وات نانتون تواد ندي داندي ادا وادادي دون غندا كو تشكتا سلفنا كو باواتا ولا كو تشكتا فودر كو باواتا ولا كو جولتا حاجونك كو تشكتا جيجي كو باواتا هن ديدو جيدو فو ان فو ko hankari haysa julani dum e wonnan nafila tan denetedo ko julde ha joni fajiri o julde ganda rakatal fajiri o e julde witrinde dum woni ko uddirte ko dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam meeda woppudi do nafilaaji gay o mo joodi o mo danni fof e tayino na dannima aw ko sakete ko fawete waqtuji limtuden de dum non nawawi yude hankadi dum non haysa julani dum annabi sallallahu alaihi wasallam aw haare hadisi wonde kanko o julatan de do ge tanko dan gal woni wa min ahkami safar jawazu ada'i an-nawafil wa kadhalika al-witru 'ala ad-dabba was-sayyara wa hiya tasir in lam takun ila jihati al-qibla in ja'akari ko ganda ko dagoto e ganda dan gal wonande dan ni dum sari wadde nafila ko wayno ganda jula witri o mbada dum e do dabama e walla ha joni der mobile ma taw ina ya haysu citane funnaangi dum non basi ala hen ngati Ibrahim ibn Umar radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli as-safar ala rahilati haythu tawajjahat bihi yawmi wa ima salatu al-layli ila al-fara'id wa yutru ala rahilati muttafaqun alayh ibn Umar hal anta min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ina julan noydu daba makko kala to huccitir non haysu huccitane kaaba o yi o mo joofo ganda so aritu nangete koppi o joofo to sujjete o joofo e dum woni ha joni ganda julele jammade sonata faylaji di kay di don kay so aritano tellato no jula o wadanno hay witru e do daba ya muttafaqun alayh وعن جابر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة رواه البخاري كان جابر حالا تمن النبي صلى الله عليه وسلم نجول النوتي دو دابا مكو أو توحيز هجتان كعبة ويسو موين نجول فر الله وتلو هجر فنانك فن حديث بخاري ومن أحكام السفر إن المصلي حال الجمع يصلي بأذان واحد وإقامتين وإذا صلى المسافر خلف إمام مقيم فإنه يتم الصلاة معه ومن السنة أن يبدأ المسافر عند رجوعه بالمسجد فيركع فيه ركعتين إن جاءك دنيا وجد أن قال دون دني دسر جولة دنتل أو هاجون سر جولة رندنا بدا ندنا نغواتو أو هاجون نون غورنا لينغونا سندني ندنا نغواتو غسي تنكك دندنا ويتاكي ندنا هاجون فتور كان ندنا جاجة نوات بمبارني سبين جولة فتور غسي إبيا يون مغير دان ندنا هاي سوى سياس دوم على هن ندنا نغواتو وقتو أكو غواتو حنكدنا فتور كوانو تنكك رندن تيوانتي وقتو غواتو aw gurnal dino di woni watte labi didi ko honno ka tayi ganda anu julo wa juli ciagal almami ka dannido juli ciagal almami ganda tinibdo on adi so timminan julde ma dum woni ko sariya yamiri ko honno ina yida kade bangal neddo koddo galle mun sa arti dangal ma Allah newna nima hoti hade ma yaade galle to puddorda min sire jula darde didi ko non annabi sallallahu alaihi wasallam wadanno dum woni ko habara ga abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aqbala min hajjatihi dakhal madina فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع في ركعتين ثم صرف إلى بيته قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع أخرجه أبو داود بسند صحيح كهن جاب الله غندن أو حال عبد الله بن عمر حال من حديث وند النبي صلى الله عليه وسلم لو أرتي حجود ديركت ناتي مدينة وحجك ومسير جسن جلاب مكو دمان له وناتي جول وان تارد إلي شغل من دو جتو جغل مكو نافع ابن عمر نكو نيوانا دون كن جيتا أو غند دا دم دو كي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى بمنه وكرمه لنياجي جمرة سبحانه وتعالى لفعونة من ننفف تبتنا برد من غند دو غنغ جمرة سبحانه وتعالى أو كنكوني هاجون جم مجره كنكوني جم بيوال سدو مني بند راب كالو كالنت لنا بنغال سرياجي هي بنغال هاجون كوها نفترو دين du wadi ko annabi sallallahu alaihi wasallam halim dinil islam o do ko neware woni hen e mojjere ko tiidi ala hen dum no en nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala ya allah ne wona men gollude ko jamirte den ko mojji ko awo goddite den ko boni ko jomira subhanahu wa ta'ala manti der qur'an o woni jabe allah mojji tigi tigi julbe ko alladheena yattabi'una yasmi'una alqawla fayattabi'una ahsana dum woni jabe allah heda tobe so be kidima ganduda ha joni hala mojjaka awo so be kidima hala be jaw ko buri mojjudi hen be nanga dum non bandiraabe tay en jottima do heddi tan eden nyaagi Allah kala kala hen ko hawre mojjere yo Allah rukum en baraji mun Allah rukum en hurdi dum rewinaade dum kala kadi ko woni hen e torampe eden nyaagi Allah yo Allah yafa pergitte min eden bi Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان إلنياجي جمرة سبحانه وتعالى يا الله مجنا الحالي جول بهان دكتو دفتر الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلنياجي جمرة سبحانه وتعالى يا الله هل من قوانك أندن من قدومن قوانك ننجن قوانك الله أرزق نمير يندار قوانك إلنياجي الله كد يا الله هل من قلقون فنان غنن فنان قدن كدو نونن من قدتا فنان أمير eden nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala ya allah wallu min walla julbe fof julbe gona gotum nange deftere allah sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kewal julbe gal wada nafore wada mojjere eden nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala ya allah tabitin pele men e do gonga eden nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala ya allah dandu julbe danda men enen fo do anbe men eden nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala ya allah ganduda darano anbe be habotobe dinil islam be jomra subhanahu wa ta'ala en kinni allah do be don eden nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala ya rukum min holare en nyaagi allah ya rukum min holare der galleji min he ya allah mojjina haajo en ganda fiya kuuji min mojjina besnguuji min mojjina pag kalu paggi den ko en nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala ya allah wurtu min mojjere ya allah wurtu min diggere kulul allah eden biya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم